Марк, ну треба ж, я можу безплатно. Я теж. Давай уже, розповідай, що там у тебе знову трапилося. У мене? Нічого. У мене все налагоджується. А ходімо до тої батареї. Щурів, котожерів порозганяємо. Не можу. Маю бути тут. Навіщо? Закони реклами. Дурня. Технологія. Спершу людина бачить товар. За другим разом переконується, що він нікуди не зник, і його легко знайти на тому самому місці. І тільки за третім тягнеться до гаманця. Ти ж знала, де мене знайти? Так. А нещодавно я навіть сподівалася від тебе допомоги. Одна дівчина, ну їй потрібно було виїхати з міста, і я подумала, що ти міг би супроводжувати її. А я б не поїхав. Чому? Чоловік усміхнувся, кивнув на чорний пластиковий мішок. А робоче місце? Ліда збентежилася. Не розумію. Я б грошей дала. Ти зміг би розпочати життя спочатку. Ти... Скільки тобі років, Марку? 27. І мені? Вразилася. «Як же так? Ти... чому?» «Дивись, не впади, Лідо. Давай вже свої гроші і коти звідси». Марк загорнувся у чорний пластиковий мішок, упав на сніг. «Дам грошей, дам. А ти скажи, чому?» «От тільки без пафосу. Я тут не назавжди». «Хіба?» «А ти думала? То чого чекаєш? Грошей немає. Для нового життя не гроші потрібні. А що? Поштовх. Хвиля». Ліда безпорадно озирнулася, ніби її саму зараз накриє. Нахилилася до Марка. «От тут ти подохнеш, чоловіче із дивним іменем Марк. Маркам тут не місце, як Платоном, Іоанном і Іаковом. Тут виживають Сашки або Сережки, а ти помреш на цій кучугурі. Прощавай». «А гроші?» «Пішов ти». Вона вже бігла геть. «Ти невідверта. Невідверта і через те нещасна», – закричав услід. Ліда зупинилася так різко, ніби наштовхнулася на стіну. Озирнулася, почервоніла до скронь. Похапцем дістала з гаманця дві по 200 гривень, поклала біля чорного мішка, прошепотіла зацьковано. «Дякую, Марку. Ти ж не зникай. Технологія». Стас Скакун камінь за пазухою не носив. У дезінфікатора принцип простий: що на душі, те й на язиці. У недвозначних, звісно, ситуаціях, коли на слово не відповідали агресією. Та що робити, коли в душі каламуть? За 2 місяці після пригоди в лісовому готелі ясності не додалося. Стас насторожено прислухався до себе. Дивувався без міри. Особливо, коли на старий Новий рік завалив Ліду просто на підлогу у ванній кімнаті, бо жадання забродило всередині і вистрілило, як шампанське вино. «Я хочу її», – усвідомлював ошелешено. «Як? Після її зради? Я хочу? Після того лисого виродка?» Треба буде обов'язково вирахувати його адресу і підпалити йому двері. «Козел!» Хай би його чорти! І та училка так мене підставили!» Стас згадував, хто підставив саму Ліду. Кривився. Така халепа вийшла. Ще й грошей дофіга за ту халепу виклав. Спробував налаштуватися на позитив і конструктив. І вкупі вони врешті привели дезінфікатора до парадоксального висновку. Треба зробити дружині неймовірний подарунок і тим поставити крапку в новорічних жахах. Тим більше вона вже сказала головне – «Не покидай мене». Ну, тим більше скоро 8 березня. Прекрасний привід. Думка ця так запала дезінфікатору в душу, що він одразу ж узявся міскувати. Який би сюрприз дружині зробити? І отака дурня. Все подумки до лисого свінгера повертався. Сюрприз? Ну, приміром, заманити лисого до них із Лідою додому. Зв'язати, накрити якоюсь рядненькою, а коли Ліда повернеться, рядненку скинути, і хай буцяє його ногами, аж поки не захекається. Чи піти у нічний клуб на садо-мазо-шоу? І щоб голі дівки там привселюдно так підло над лисим знущалися, що навіть самі від співчуття до нього плакали б. А чи просто йдуть вони з Лідою вулицею, а повз них на машині лисий їде? Раптом машина його глухне, лисий виходить, бац, і вже не стоїть, лежить. А той водила, що його збив, повз них із Лідою проїжджає і Стасові підмигує, мовляв, братан, як я його? І нема виродка. А чи купити, приміром, Ліді 125 криваво-червоних троянд? Покласти їх на стіл і власними руками всі до одної колючки обірвати. Скласти їх гіркою і поклястися, що оце скільки колючок, стільки разів лисий пошкодує, що зґвалтував Стасову дружину. Ну, квіти точно треба купити, подумки означив програму мінімум на 7-е число. Уже зібрався їхати з дому, та Ліда раптом: «Стасе, а можна я сьогодні Тойоту візьму?» «Навіщо?» «До пацієнта треба, за місто». «За місто? Лідо, звідколи лікарі вашої клініки їздять до пацієнтів додому?» «Практично ніколи. Виняткова ситуація. Мені треба». Так непевно, що Стас аж насупився підозріло. «Ой, брешеш, Лідо, щось тут не те. У клініці службові автівки є». «Ну добре, бери». Стас проводив Ліду, викликав таксі, та коли сів у салон, щоб їхати на склади у Вишгород, раптом сказав: «На Троєщину». За квартал від батьківського дому попросив зупинити. Пішов до галасливих бабів, упереміж із кавказцями продавали квіти, ховали їх від морозу у великі короби, обтягнуті плівкою. Усередині свічка горить. Заупокійне видовище. «Почим нині?» – показав на троянди. «Двадцятка. Круто. А мороз? Мороз же ж! І ніяк та весна не прийде. Двадцятка!» – торохтіла молодичка в лижному костюмі. «5 троянд. Сам виберу». Стас простягнув лижниці 100 гривень, заходився перебирати квіти. «Мама зрадіє?» – подумав. Стасова мама не чекала на сина. «І з квітами, синочок! Згадав таки про матір!» Стас раптом відчув себе малим і безпорадним. як у далекому дитинстві, коли точно знаєш, що винуватий, а пояснювати зайве, однаково ніхто не зрозуміє. Ну, завтра свято. Хочу тебе сьогодні привітати, мамо. А що, як завтра не зможу заїхати? Ти будь здоровою, не хворій. Ой, а в мене тебе і пригостити нема чим. Лясь! Стас геть розстроївся. Спробував пригадати, коли востаннє заїжджав до матері. Не згадав. Дзвонити дзвонив, як справи, добре, ну і добре. У мене, мамо, подарунок тобі простий. Ой, ще й подарунок. Та навіщо ти тратився, Стасику? Та нічого я не тратився, мамо. Ти витрачай. Стас поклав на мамину долоню 500 гривень. Мама почервоніла, раптом радісно всміхнулася. Чобітки куплю. Стас відчув, як совість підкотилася й ухопила за кадик. Не дихнути. Ні-ні, це тобі на всякі фінтіфлюшки. Ну, свято ж, мамо. А на чобітки окремо. Ось. Поклав на стіл ще 1000 гривень. Побіг до передпокою, ніби у дупу припікало. «Я ще заїду, заїду!» Вискочив, виматюкався, ну йолоп! Озирнувся і раптом повернув до сусіднього під'їзду. «Інко, добре, що ти вдома. Трахнемося!» Сумна Інка знизила плечима, мовчки пішла до дивана. «Гей, сусідко, ти чого?» Стас ішов слідом, на ходу розтібав штани. «Ну ти ж знаєш, я тільки з порядними дівчатами. Ну, мені перевірити треба боєздатність». «Завтра 8 березня», – Інка сиділа на дивані, дивилася у вікно, ніби там сади райські. «Ну і що?» А мені ніхто ніколи квітів на 8 березня не дарував. Тільки у школі, коли вчителі змушували хлопців гроші на квіти збирати. Стас почервонів, застібнув штани, мовчки пішов геть. Вийшов з іншого під'їзду, знов забіг до матері, мовчки витяг із вази 5 червоних троянд і тільки встиг пробурчати – «Я тобі завтра ще краще привезу, мамо». Інка так і сиділа на дивані. «Інко, зі святом!» Стас поклав квіти Інці на коліна. Зі стебла стікала вода, капала на Інчину спідницю. Вона звела очі вгору. «Теж вода!» «І з чого б це?» – прошепотіла сумно. «Та ж свято!» «Зі святом коханих жінок вітають, близьких, дорогих. А я? А ти? Ти моя перша жінка. Я ніколи, ніколи не забуду тебе. Ти назавжди. Усі інші після тебе. Тільки після тебе. А ти? Я тобі дякую за все, Інко. А ти вже кидай трахатися аби з ким чи як. І з тобою, і зі мною. Піду я. Вибач». Стас вискочив на вулицю, як ошпарений. Скільки ж жінок він викреслив зі свого життя в останні 4 роки. Мама, Інка, сестри, дружини братів, племінниці, та й Іветта, і Ангеліна, і мала Платонова дружина. Їх би теж привітати. Широкі жести завжди приємні серцю вчинки. Аби не шкодувати, Стас дістався до центру, купив 100 білих троянд, чистий аркуш, усе спочатку. Вибачте, не повториться. Ледь до квартири допер. Налив води у 2 пластикові відра, поставив посеред вітальні, опустив у відра квіти, отак хай і стоять. Ліда повернеться, губку закусить, це все мені? А він скаже, ні, тобі весь я, а це від нас. Вона зрозуміє. Глянув на квіти, мало. Побіг у місто. Купував усе підряд. Шоколад, парфуми, якісь скатертини ляні, м'які іграшки. От сюрприз. Він поскидає увесь цей дріб'язок до мішка, квіти в руки і за маршрутом. Хто який подарунок із мішка витягне, те й отримає. Добре, що на вулиці мете, як у січні. Березнева згадка про новорічні свята. Хай би вони згоріли. Заспокоївся надвечір. Зателефонував Ліді. «Лідо, а де ти досі?» «Вже їду», – відповіла дружина. Повернулася похмурою, спантеличеною. Ковзнула оком по величезних оберемках квітів, мішку, що стояв посеред вітальні. «Це ж не мені?» Стас підхопив дружину на руки, закружляв по кімнаті. «Тобі, кому ж ще?» «Мені?» «У нас не було Нового року, його зіпсував я, вибач. У нас сьогодні Новий рік, нові мрії, загадуй бажання». Говорив і дивувався. «Правда поперла, то все Інка. Щось таке в душі розворушила, хоч стріляйся. А й краще по правді. Однаково себе картає. Хай вона знає. Вона зрозуміє. І відтепер теж ніколи не збреше йому. Не приховає нічого. Не злукавить». «Загадала. Я люблю тебе. Це неймовірно». Вона всміхнулася так наївно і зворушливо, що дезінфікатор мало не розплакався. Подякував парадоксальній логіці цього дня. От захотів сюрприз. І є. Усадив Ліду на диван, підтягнув до неї мішок. «Заплющуй очі і витягай подарунок». «Там тільки один мій?» Стас засміявся. Вивалив усе з мішка просто на Ліду. Спостерігав, як вона роздивляється пакуночки, згорточки, смішних іграшкових звіряток, нюхає парфуми. «Що, Лідо, як у дитинстві?» Вона завмерла, зашарілася. «Ні», прошепотіла. «А давай... давай щось Платонові Раї подаруємо. Ну, от хоча б й парфуми». «А що, як у неї алергія?» «Алергія у вагітних, а їй не зашкодить». Стас обійняв дружину. «Подаруємо. Ти розкажи, як день пройшов. Як хворий?» «Завтра ще до нього поїду». «А я з тобою». «Ні-ні, зайве». Стас напружився, зазирнув дружині в очі. «Лідо», – сказав жорстко, – «між нами повинна бути тільки правда. Інакше кранти. Що ти від мене приховуєш?» Ліда смикнулася і раптом прошепотіла. «Я не люблю порно, Стасику». Восьмого березня Стас наполіг, і Ліда так нікуди й не поїхала. Гайнули по рідні, вітати. Ліда дивувалася, навіщо? Могли би телефоном? Та ні. Спочатку до Стасової матері, потім по сестрах-братах. Стас усміхався, обціловував родичів, Ліда видушувала привітну усмішку, ловила себе на думці. Їй байдуже до них. Сором'язливо опускала очі, а що, коли Стас здогадається? До квартири Вербицьких тільки надвечір приїхали. «Якраз на вечерю встигли», – зраділа Ангеліна. Стас умить обвішав її шаликами. «Цей вам, добра пані, на повсяк день, а цей не свята, а цей до церкви». «Оце догодив, оце догодив», – сяяла нянька. «А я з порожніми руками». «Годуйте, годуйте і будете прощені», – сміявся Стас. До вітальні посунув. «Івето Андріївно, зі святом! А можна я вас мамою називатиму?» Ліда, як стояла біля дверей, мало не впала. «Хіба ви не маєте власної матері, молодий чоловіче?» – спокійно відказала Івета. Сиділа на своєму троні. Не зрушила. Не всміхнулася. А Стасові по цимбалах. Пішов до трону, нахилився і поцілував ненависну тещу в щоку. «Зі святом, мамо!» Ліда перелякалася. «Ох, мама, зараз!» Та Іветта закам'яніла. Ніби зятів поцілунок висмоктав із неї сили, чи навпаки став приводом для глибоких роздумів. Стас спантеличено зиркнув на закляклу тещу, поклав їй на коліна квіти, як на могильну плиту, дістав із кишені коштовний футляр, покрутив у руці. «Лотці!» «Що ще за лотці?» – встряла цікава нянька. «Італійська фірма. Круті окуляри від сонця», – поклав на стіл перед Іветтою. «Це вам, Іветто Андріївно». Івета всміхнулася збентежено. «Ви жартуєте, Станіславе? Я вже Лідорці казала». «Мама не дивиться на сонце», – пробурмотіла Ліда. «І дарма. Будемо виправляти», – вигукнув Стас. Івета з подивом глянула на зятя, повільно простягнула до окулярів руку. «Спробуємо», прошепотіла, дотяглася до окулярів. Пряма спина зігнулася горбом. За мить Іветта зробилася такою старою і немічною, що Ліда перелякалася. Та до вітальні зайшов Платон. Іветта розігнулася і знову стала залізною. «Господи, мамо, я боюся за тебе», затремтіла Ліда. «Після вечері маю поговорити з тобою, Лідочко», почула Іветтин голос. «Добре, мамо», відповіла, озирнулася. «А лялька де?» Рая стояла у дверях Платонової кімнати, ніяково всміхалася Стасові. А він вже й малу встиг одарити. «Це тобі, Раю, така собі скринька для жіночих штучок. А це жіноча штучка, сережки. Ну, де дарувати ж скриньку порожньою. А це від Ліди, парфуми». Ліда бачила. Хутірська взяла парфуми з огидою, почервоніла. «А ти думала, легко Платона любити?» «Недобре», подумала Ліда. Озирнулася до столу. «Їсти хочеться». Ще не було у квартирі Вербицьких такої веселої вечері. А все Стас так розходився, не зупинити. І торохтів, жартував, тости підіймав за жінок, за матерів. «Ви ж за кермом, Станіславе!» Іветті хотілося говорити про що завгодно, аби подалі від слизьких тем. «Залишимо машину тут. Додому пішки підемо. Так, Лідо?» «Так». «Платоне, а ти нас провести не хочеш?» – закинув вудку Стас. «Не хочу», – спокійно відповів Платон. «Тут усе, що мені потрібно. Я, Рая. І мама з Ангеліною. І ми до тебе приїжджаємо», – підхопила Ліда, бо їй здалося, мама не потрапила в перелік потрібного для Платона. Платон подивився на Стаса. «А тепер ми йдемо до мене». «Веди», – кивнув Стас. І вони посунули до Платонової кімнати. Нянька заходилася зі столу збирати, Рая взялася їй допомагати. Іветта важко встала з крісла. «Ходімо, Лідочко, розкажеш, як день пройшов». У татовому кабінеті святилище. Тут Ліда ніколи брехати не наважувалася. Іветта стала біля вікна, очі в сніг набридлий. «Кажи, Лідочко». «Так не просто усе», – збрехала непевно. «Насправді просто. Надто легко і просто. Це ж так і вбити можна. За згодою сторін. Або без згоди». 7 березня вона попросила у Стаса Тойоту і поїхала у Бровари, де у міській лікарні працював її однокурсник Коцюба. Ліда і в інституті його ім'я весь час забувала, бо повелося Коцюба та й Коцюба. А тепер геть забула. Навіть не намагалася згадати. Вони домовилися зустрітися біля великого розважального центру, тож об 11 рівно Ліда вже виглядала Коцюбу. Намагалася уявити, яким той став. 4 роки не бачилися. В інституті худий як жердина, невисокий Коцюба прославився тим, що зміг на спір переїсти Ваню Бугая, велетня силача, важкого атлета і страшенного любителя попоїсти. Тоді весь курс у гуртожитку зібрався спостерігати за тим, як худий Коцюба методично з'їдає пельмень за пельменем, іронічно зиркає на обляпаного сметаною Бугая, жує і знову кидає до рота пельмень. Коли перед Бугаєм поставили 3-ю миску з пельменями, він здивовано подивився на Коцюбу, на миску, що стояла перед Коцюбою. «Куди воно тобі лізе?» – спитав кволо. Замахнувся, хряпнув розкритою долонею по мисці. «Пельмені тікати!» І повідомив зібрання. «Ненавиджу пельмені!» Ліда згадала доброзичливу фізію Вані Бугая, усміхнулася. «Лідо, це ти?» Озирнулася і розсміялася. «Привіт, Коцюбо!» Ну, аж нітрохи не змінився. Так само худий і невисочкий. Завів окуляри, лисину і золотий перстень. А взуття дешеве, значить, бідує. «Чуєш, я так здивувався, коли ти зателефонувало?» «Як живеш, Коцюбо?» «Ой, та як живу?» «Практикую». Вони любили це слово зі студентської лави. «Практикую». У цьому відчувався пафос професії і такі перспективи. «Сьогодні свиню сусідам колов. У мене ж дім. Приватний сектор. Курочка там, кізочка, молочко. Заїдеш?» «Я у справі». «Що за справа? На зустріч підеш?» «Яку зустріч?» – не зрозуміла Ліда. «А, ти не знаєш? Наші за тиждень зустрічаються в інституті. Усі будуть. Усі. Навіть Ваня Бугай приїде з Москви». Ваня в Москві? Лідо, цур тобі! Ти що, нічого про наших не знаєш? Ваня в Москві. Фрідман, ясна річ, в Ізраїлі, а Котовце Валєнка у Штатах.